teraz choć tutaj ciebie nie ma. Wiatr wieje w stronę minionych dni, chwil, które były najważniejsze, chwil, które niosły z sobą pogrom żydowskiej krwi. Pogrom żydowskiej krwi. Zdradzony wśród tak wielu ludzi, którzy bez wiary dalej szli, skazany na cierpienia duszy, jak osaczony samotny wilk. W twoim oknie krady nigdy już nie staną, na twoim gronie kwiaty zniesione przez niezłomnych. Pamięć to twarda skała wśród naszej wspólnej wiary, wiary, która przetrwała w nas po dzisiejsze czasy. Siedzi w nas to złe wspomnienie dla żołnierzy, których przyjaciel skonał na tle więziennych ścian. Na tle więziennych ścian. A teraz stoisz tuż przy armii, która przywróci poprzedni ład, i krokiem dumnym pójdziesz z nami, by rasa, krew i ziemia niezmienne mogły trwać. Nigdy już nie staną na twoim gronie kwiaty zniesione przez niezłomnych. Pamięć to twarda skała wśród naszej wspólnej wiary, wiary, która przetrwała w nas po dzisiejsze czasy. Dzisiejsze czasy.